jag knullade kossan Rosa varje kväll. Åh, det brukade vara så skönt. Åh, vi hade också en hund, min man Per, som vi knullade tillsammans varje dag. Jag vill ha den tiden tillbaks. Vi knullade våra djur varje jävla dag. Jag vill ha den tiden tillbaka. Cool, you're rubbing.